باقی قصه اهل سبا. آن سبا زهر سبا بودند و خام، کارشان کفران نعمت با کرام. باشد آن کفران نعمت در مثال، که کنی با محسن خود تو جداد. که نمی باید مرا این نیکویی، من برنجم زین چرنج می شوی. لطف کن این نیکویی را دور کن، من نخواهم چشم زودم کور کن. پس سبا گفتند باعد بیننا، شیلنا خیر لنا خذ زبننا. ما نمی خواهیم این ایوان و باغ، نه زنان خوب و نه امن و فراغ. شهرها نزدیک هم دیگر بد است، آن بیابان است خوش کانجا دد است. یطلب الانسان فی سیف الشتاء، فاذا جاء الشتاء انکر ازا، فهو لا یرضا بحال ابدا، لا بزیغ لا بعیش رغدا. قتل الانسان ما اکفره، کلما نال هدا انکره. نفس زین سان است زان شد کشتنی، اقتلوا انفسکم گفتن سنی. خار سه سویه است هرچون کش نهی، در خلط و زخم اون تو کی جهی. آتش ترک هوا در خار زن، دست اندر یار نیکو کار زن. چون زهد بردند اصحاب سبا، که به پیش ما وبا به از سبا. ناصحانشان در نصیحت آمدند، از فسوق و کفر مانع می شدند. قصد خون ناصحان می داشتند، تخم فسق و کافری می کاشتند. چون قضا آید شود تنگ این جهان، از قضا حلوا شود رنج دهان. گفت زا جا القضا زاغ الفضا، تحجب الابصار زا جا القضا. چشم بسته می شود وقت قضا، تا نبیند چشم کحل چشم را. مکر آن فارس چو انگیزی گرد، آن قبارت ز استغاثت دور کرد. سوی فارس رو مرو سوی قبار، ورنه بر تو کوبد آن مکر سوار. گفت حق آن را که این گرگش بخورد، دید گرد گرگ چون زاری نکرد. او نمی دانست گرد گرگ را، با چنین دانش چرا کرد او چرا. گوسفندان بوی گرگ با گزند، می بدانند و به هر سو می خزند. مغز حیوانات بوی شیر را، می بداند ترک می گوید چرا. بوی شیر خشم دیدی بازگرد، با مناجات و حذر انبازگرد. ور نگشتند آن گروه از گرد گرگ، گرگ مهنت بعد گرد آمد سترگ. بردریدان گوسفندان را به خشم، که ز چوپان خرد بستند چشم. چند چوپانشان بخواند و نامدند، خاک غم در چشم چوپان می زدند. که برو ما از تو خود چوپان تریم، چون تبع گردیم هر یک سروریم. طعمه گرگیم و آن یار نه، هیزم ناریم و آن آر نه. همیتی بود جاهلیت در دماغ، بانگ شومی بر دمنشان کرد زاغ. بهر مظلومان همی کندند چاه، در چه افتادند و می گفتند آه. پوستین یوسفان بشکافتند، آنچه می کردند یک یک یافتند. کیست آن یوسف دل حق جوی تو، چون اسیری بستن در کوی تو؟ جبرئیلی را بر استن بسته ای، پر و بالش را به صد جا خسته ای. پیش او گوساره بریان آوری، که کشی او را به کهدان آوری، که بخور این است ما را لوت و پود، نیست او را جز لقاء الله قوت. زین شکنجه و امتحان آن مبتلا، می کند از تو شکایت با خدا، که خدا افغان از این گرگ کهن، گویدش نک وقت آمد صبر کن، داد تو با خواهم از هر بی خبر، داد کد حد جز خدای دادگر. او همی گوید که صبرم شد فنا، در فراق روی تو یا ربنا. احمدم درمانده در دست یهود، صالحم افتاده در حبس سمود. ای سعادت بخش جان انبیا، یا بکش یا باز خانم یا بیا. با فراقت کافران را نیست تاب، می گود یا لیتنی کنت تراب. حال او این است کو خود زان سو است، چون بود بی تو کسی کان تو است. حق همی گوید که آری ای نزه، لیک بشنو صبر آر و صبر به. صبح نزدیک است خاموش کم خروش، من همی کوشم پی تو مکوش.